kawy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Rewelacja! Teraz w euro. Do sierpnia nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tam trzecie Polskiego Radia, wtorek 21 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 200 tysięcy złotych wsparcia po nawałnicy mogą dostać mieszkańcy Gniezna na remont lub odbudowę mieszkania. Polski rząd liczy, że w ciągu kilku dni zamknięta zostanie procedura praworządności i jest zielone światło unijnych krajów. Nie żyje laureat Oscara, kompozytor Jan A.P. Kaczmarek, miał 71 lat. Będzie pomoc dla mieszkańców Gniezna po nawałnicy i gradobiciu, które wczoraj dotknęły miasto. Gwałtowne opady spowodowały spore zniszczenia. Zalane zostały ulice, domy, szkoły i budynki miejskie. Cały czas trwa szacowanie strat i sprzątanie po nawałnicy. Poszkodowani mogą składać wnioski o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, powiedziała po spotkaniu z miejskimi służbami wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk. Komisja odpowiednio weryfikuje te środki. One są w kwocie do 6 tysięcy. Tutaj jest możliwość udzielania tych środków właśnie pomocy indywidualnej, pomocy niezbędnej. Mamy też dwa kolejne obszary. To jest pomoc właśnie mieszkalna i pomoc gospodarcza. Oczywiście właścicielom tutaj, którzy posiadają prawa własności. Wsparcie na remont lub odbudowę mieszkania może wynieść nawet 200 tysięcy złotych. Przy budynkach gospodarczych kwota jest o połowę mniejsza. Wojewoda złożyła wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie pomocy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jest zielone światło, żeby Komisja Europejska zakończyła wobec Polski procedurę dotyczącą łamania praworządności. Zgoda zapadła na spotkaniu unijnych ministrów w Brukseli. Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka mówi, że Polacy czekali na ten dzień od 7 lat. Bycie objętym procedurą artykułu 7 było takim cieniem nad polską pozycją w Unii Europejskiej. Bardzo mocno nam utrudniało możliwości realizacji naszych interesów i zabiegania o to, żebyśmy mogli wzmacniać naszą pozycję. Więc to jest niezwykle ważny dzień. Komisja uznała, że nie ma już systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Swoją ocenę opiera na 9-punktowym planie reform w sądownictwie. Przedstawiciele polskiego rządu oczekują, że po dzisiejszej zgodzie państw członkowskich komisja w ciągu kilku dni zamknie procedurę. Wspaniały, inteligentny, wrażliwy człowiek. Tak Jana A.P. Kaczmarka wspomina kompozytor Włodek Pawlik. Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej zmarł dziś w wieku 71 lat. Włodek Pawlik przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem, że muzyka Jana Kaczmarka była doceniona nie tylko w Polsce, ale też za oceanem. Byłem zawsze pod wrażeniem jego wielkiej wyobraźni kompozytorskiej. Zwieńczeniem jego wspaniałej kariery w Hollywood był Oscar za muzykę do filmu Marzyciel. Wspaniały, inteligentny, cudowny, wrażliwy człowiek, ale też postać, która daleko wykraczała poza polską kulturę. Jego obecność jako kompozytora muzyki filmowej w Stanach Zjednoczonych była czymś, już niestety była czymś bardzo ważnym dla prestiżu całej naszej kultury. Jan A.P. Kaczmarek skomponował muzykę do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych oraz polskich, a także amerykańskich spektakli teatralnych. W 2005 roku został laureatem Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. Przez 27 lat mieszkał i pracował w Los Angeles. Kompozytorowi będzie poświęcony Klub Trójki po 20. Zastosowanie przepisów antykowidowych do przygotowania wyborów korespondencyjnych w stanie epidemii było zgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny i zaznaczył, że takie rozumienie tych przepisów jest zbieżne z konstytucyjną zasadą współdziałania władz. Sędzia Krystyna Pawłowicz powiedziała w uzasadnieniu, że premier, wydając polecenia na podstawie przepisów antykowidowych, miał prawo uważać, że ich zakres obejmuje organizację wyborów. Głosowanie na prezydenta w formie korespondencyjnej miało się odbyć w maju 2020 roku, na początku pandemii. Ponad 140 młodych osób z całej Polski bierze udział w konferencji Młodzi mają wpływ. Wydarzenie w Senacie zorganizowała akcja uczniowska pod patronatem marszałkini Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Przeszliśmy z postulatami, z których najważniejsze to podjęcie konkretnych działań na rzecz młodzieży, mówi 16-letni Paweł Mrozek. Powołanie osoby, która zadba o młodzież, czyli powołanie w skład rządu po prostu osoby, która nie będzie tylko i wyłącznie pomagierem prezesa Rady Ministrów czy właśnie innych osób, po którym podlega, tylko taka osoba, która skupi się na młodych i będzie działała dla młodych. A spotkanie jest kolejnym po szczycie edukacyjnym i szczycie zdrowia psychicznego organizowanym w parlamencie przez akcję uczniowską. To był serwis Trójki. Więc Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i słońce, miejscami przelotne opady deszczu, w północnych oraz północno-wschodnich częściach kraju burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia, bez opadów jedynie na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Na termometrach od 23 do 28 stopni. Chłodniej tylko nad morzem od 16 do 21. Zapraszamy do reklamy. MediaMarkt, tu bije serce futbolu. Teraz 65-calowy telewizor marki Sony, 120 Hz z matrycą Full Array. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999 zł. Teraz za 5299 zł. A aparat natychmiastowy Fujifilm Instax Mini 12 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt, dobrze rozegrane okazje. Jak dobrze znam swoją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłem na pomysł na prezent. A znalazłem go w super niskiej cenie na Allegro. Pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. I teraz, pani Barbaro, trzeba dodać odrobinę... Nie, panie Pascalu, za dużo mi się sypnęło. No to będzie XXL. Jak przeceny w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, rowery elektryczne i hulajnogi elektryczne, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Zbliża się 15:07. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa w trzecim programie Polskiego Radia. Dziś dotarła do nas kolejna bardzo smutna wiadomość w ostatnich tygodniach. Zmarł Jan A.P. Kaczmarek. Wybitny polski muzyk i kompozytor, znany przede wszystkim z muzyki filmowej. Za ścieżkę do obrazu Finding Neverland, czyli Marzyciel, w roku 2004 otrzymał nagrodę Oscara. Thank you. To był fragment muzyki z filmu Marzyciel. Piano Variations in Blue. Jan A.P. Kaczmarek. Więcej muzyki tego artysty i o nim samym w Klubie Trójki po godzinie 20. A teraz grupa Terrific Sunday, która wraca po pewnej przerwie. Trzeci album tej formacji nosi tytuł Wzloty bez upadków. Zaczynam śmiać się do siebie przez łzy. Tak dobrze i źle naraz jeszcze nie było jak dziś. Prognozy wróżą same zachmurzenia i mgły. Wzloty bez upadków, tylko to mi się śni.

on the bus, scrolling past the shell shock and the floods. Bad news goes around like blood. He lost a limb every time he chopped the wood, so he gave up trying. Grew up in a hurry, never seen him laughing or crying. Life dipped and came back with a flurry, whilst he had one hand on the weed and another on the money. No peace, another pilgrimage. At home, a smoke on my knees, head in my hands like rain. The only reason that I'm hurting, the only reason that I'm paying. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9, skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8, skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. A przed chwilą duet Big Special, czyli Joe i Callum z Anglii. Utwór Trees, potrosze ekologiczne, z najnowszego i jedynego jak do tej pory albumu tej grupy Post-Industrial Hometown Blues. Premiera odbyła się mniej więcej półtora tygodnia temu. Kolejna nowość przed nami i to będzie tym razem artystka z południowej Korei, która swój premierowy album wyda dopiero w czerwcu. Konkretnie 7 czerwca ukaże się płyta I Hear You, ale Peggy Gu, bo o niej mowa, ma na swoim koncie już kilkanaście singli i kilka epek. Z tych singli 5 dotyczy właśnie tej debiutanckiej płyty, czyli po prostu na niej się znajdzie. Piąty i najnowszy Lobster Telephones. We'll be right back. Peggy Gou i Lobster Telephones. A teraz grupa Shellac, której lider zmarł w maju. Mowa oczywiście o Stevie Albinim. Czekaliśmy na ten album. Właściwie on zmarł tuż przed jego wydaniem. Wielka szkoda, ale jak zwykle w takich przypadkach możemy powiedzieć, że została muzyka. Płyta nosi tytuł To All Trains i ma zaledwie kilka dni stażu, a piosenka, którą za chwilę usłyszymy, nosi tytuł How I Wrote Elastic Man Cock and Bull. Może się Państwu trochę kojarzyć z grupą The Fall, ale to jest kompozycja jednak muzyków grupy Shellac. To była amerykańska grupa Shellac w utworze z płyty najnowszej, która ukazała się kilka dni temu, To All Cranes. Tytuł utworu How I Wrote Elastic Man, Cock and Bu. A teraz przeniesiemy się niedaleko, bo do Kanady. W tym roku ukazała się piąta płyta długogrająca grupy Metz. Superior Marriage z albumu Up on Gravity Hill. Płyta ukazała się w maju, a firmuje ją kanadyjska grupa Metz. A teraz wykonawca i utwór, znaczy wykonawcę państwo mają szansę znać. Natomiast jest szansa, że nie znają państwo jeszcze tej nowej piosenki. Matt Johnson i The. Down, good town, school. green crab, down nagged, untagged, debanked. Nothing to hide, nothing to fear, no one to censor, no one to smear. The revolution's been authorized, the future privatized, the consensus created, reality created. Every place you thought you belonged, everything you thought you knew is wrong. Left is right, black is white, inside out, hope is down, back to front, the witch is out. Truth stands on the gallows, lies sit on the throne. Something in the shadows communicates by code. The unthinkable is now thinkable. The poison, it's drinkable. So get with the program, get in sync. You better self-center for wrong think. Cognitive Dissident, najnowsza piosenka singlowa Matta Johnsona i The The. Pierwsza płyta The The, nie zawierająca muzyki filmowej czy nagrań z koncertu od 24 lat. Tytuł tego albumu Ensoulment, a premierę będzie miał 6 września. Czy warto czekać? Myślę, że tak. No ta piosenka, która zapowiada album, no powiedzmy, że daje nadzieję. A teraz zespół Tindersticks, który również we wrześniu wydaje swój nowy album. Soft Tissue i New World to tytuł piosenki. Everything moved past me slow. Thought it was just the world sliding. Maybe it's a new world. Maybe it's a new world. Maybe it's a new world. Maybe it's a new world. Thundering and lightning on the ground. Maybe it's a new world. everything that I was trying to prove, everything that I was hiding, everything that I was going through, everything that I was holding, everything that I was trying to lose, everything that I was dreaming, everything was nothing new. I won't let my love become my weakness. I won't let my love become my weakness. I won't let my love. New World, grupa Tindersticks. Dzisiejszą tonację zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a na zakończenie dzisiejszego programu, tego programu oczywiście, Beth Gibbons ze swojej dopiero co wydanej płyty Life's Outgrown Whispering Love. Dziękujemy, do usłyszenia. Thank you.